الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت سورة انشقاق سورة انشقاق کا ما قبل کے ساتھ ربط صورت متففین کے اندر تھا کسی ہیلے بہانے سے اپنے ٹھکانے سے نکل نہ سکیں گے اب بطور ترقی فرمایا جائے گا لترکبن طبقا عن طبق کہ آخرت میں کئی حالات پیش آئیں گے اور کئی سزائیں منکرین کے لیے ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت سورۃ انشقاق باقبل کے ساتھ ربط سورہ متففین میں بتایا گیا کہ کسی ہیلے اور بہانے سے کافر لوگ اپنے آپ کو بچا نہ سکیں گے اب علی سبیل ترقی فرمایا گیا لترکبن طبقا عن طبق کہ وہاں کئی حالات پیش آئیں گے اور منکرین کے لیے کئی قسم کی سزائیں ہوں گی۔ نیز سورۃ متففین میں پروں کے لیے ویل للمتففین کی مثال پیش کی گئی، پروں کے لیے یہ ایک مثال پیش کی گئی۔ اب نیک کام کرنے کی ترغیب دی جائے گی، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا۔ خلاصہ آیت نمبر ایک سے لے کر پانچ تک تخویف اخروی، پھر آیت نمبر چھ اور سات میں اعمال صالحہ کی ترغیب، پھر آیت نمبر نو تک بشارت، پھر آیت نمبر پندرہ تک تخویف اخروی، آیت نمبر انیس تک تخویف بطور ترقی اور ذکر شواہد، پھر آیت نمبر تیئیس تک زجر، چوبیس میں تخویف، پچیس میں بشارت۔ یہ مختصر خلاصہ سورۃ انشقاق کا۔ اذا السماء انشقت تخویف اخروی، جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ ابتدائی احوال قیامت بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اپنے رب کے سامنے جھک جائے گا۔ وَحُقَّتْ، اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین لمبی کر دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، پھینک دے گی زمین ما فیہا، جو اس کے اندر ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہوگا زمین باہر پھینک دے گی۔ ما فیہا، زمین میں مختلف قسم کے مختلف چیزوں کے خزانے، اور زمین میں جو مردے ہوں گے ان کو باہر پھینک دے گی۔ وتخلت، اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا کہا مانے گی، اپنے رب کے حکم کے مطابق کام کرے گی، اور اسے حق پہنچتا ہے کہ اپنے رب کے حکم کے مطابق کام کرے۔ یا ایہا الانسان، ترغیب اعمال صالحہ۔ اے انسان، تو کوشش کرنے والا ہے، قادحن کوشش کرنے والا ہے، الی رب کا رب تک پہنچنے کے لیے، موت تک رب تک پہنچنے کے لیے، یعنی موت تک قدحن کوشش کرنا۔ فملاقیہ فانک ملاقیہ، بس بے شک تو ایک دن اپنے اللہ سے ملنے والا ہوگا۔ فاما من اوتیا بشارت، جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب آسان ہوگا۔ وینقلب الی اہلہ، حساب سے فارغ ہو کر وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف خوشی کی حالت میں، الی اہلہ جنت میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ تَخْفِيفَ أُخْرَوِي، جسے عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا، من اوتیا جسے دیا گیا عمل نامہ، وراء ظهره، پشت کے پیچھے سے، پشت کے پیچھے سے، یعنی سینہ چیر کر، سینہ چیر کر پیچھے سے ہاتھ نکال کر، ورازار ہی سینہ چیر کر پیچھے سے ہاتھ نکال کر، جس کو اعمال نامہ دیا گیا۔ یہ معنی اس کا کیا تفسیر مزری، تفسیر قرطبی نے، فسوف یدو سبورا، تو وہ مانگے گا موت کو کہ موت آ جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ وہ یسلا سعیرا، داخل ہوگا آگ میں۔ انہو کان سبب اول، بے شک وہ فی آل ہی اپنے آل میں دنیا میں مسرورا خوش رہتا تھا۔ انہو ظن اللہ یہور، سبب دوم، اس کا گمان تھا کہ اللہ یہورا لن یرجیا، کہ نہیں لوٹ کے آئے گا، حتیٰ کہ منکر قیامت بن بیٹھا۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بھی بصیرا، رب دیکھنے والا ہے، تو یقیناً اس نے لوٹ کے آنا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، قیامت کے احوال مختلفہ، یہ بھی تخفیف ہے اور اس میں ذکر شواہد آ رہا ہے۔ قسم ہے شفق کی، یہ شاہد ہے۔ واللیل ما وما وسق، یہ دوسرا شاہد۔ قسم ہے رات کی اور جس پر رات چھا جاتی ہے۔ والقمر، یہ تیسرا شاہد ہے۔ قسم ہے چاند کی، عزت تسا کا، جب وہ کامل ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو اللہ پاک بطور شاہد کے پیش کر رہا ہے۔ لترکبن، جواب قسم، اور لترکبن طبقا عن طبق، یہ دعوی سورج، یہ مختلف چیزیں، ان کی قسم اٹھا کے اللہ پاک کی طرف سے اعلان کیا جایا ہے، تم ضرور مختلف طبقوں میں جاؤ گے، سوار ہو گے طبقوں کو، طبقوں سے، یعنی مختلف حالات تم پہ پیش آئیں گے، مختلف قسم کی سزائیں منکرین کے لیے آئیں گی۔ آگے زجر ہے، کیا ہو گیا ان کو کہ یہ ایمان نہیں لاتے باوجود مقتضیات خوف کے، یعنی خوف کے مقتضیات، تقاضا کرنے والی چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر آگے ترقی ہے ماقبل سے، ایمان نہ لانا تو درکنار، جب ان پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو سجدہ بھی نہیں کرتے، پہلے ایمان نہیں لاتے، اس سے بڑھ کر قرآن پاک پڑھا جائے تو جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وللذین، یہ ماقبل سے پھر ترقی ہے، بلکہ کافر لوگ، یکذبون، یہ تو الٹا تکذیب کرتے ہیں، ایمان لانا تو درکنار، ان کی حالت تو یہ ہے کہ یکذبون، وہ تکذیب کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یون، اللہ جانتا ہے جو وہ یاد رکھتے ہیں، نگاہ رکھتے ہیں۔ فبشرهم تفیق اخروی، ان کو بشارہ سناؤ عذاب علیم کی، الا الذین آمنوا بشارت وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون.